Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe plekken bijgekomen voor woonwagens. Tussen 2020 en eind 2022 kwamen in heel Nederland 49 plaatsen bij, blijkt uit onderzoek van demissionair minister De Jonge. Er is al een tijd een landelijk tekort aan standplaatsen. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plekken regen. Ook vannacht buien bij een graad of 11. Morgen blijft het bewolkt, valt er ook af en toe wat regen en wordt het zo'n 13 graden. En Erik Evengroen bij de ANWB, hoe is het met de files op de weg? Ja, na een bescheiden avondspits zijn vrijwel alle files opgelost. Alleen bij Den Haag nog wat vertraging. Daar was een ongeluk bij Voorburg gebeurd. De weg is daar weer vrij, maar dat geeft nog wel wat vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor het Prins Klausplein rijdt het langzaam over 9 kilometer, vertraging 10 minuten. En de A13 Rotterdam richting Den Haag, ook voor het Prins Klausplein. Hier is het 6 kilometer file rijden en een kleine 10 minuten vertraging ook. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is dit weekend losgebarsten. En dat betekent dat politici heel veel plannen lanceren, zoals Rob Jetten van D66 over de zorg. Als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis, hebben we niet minder, maar meer mensen uit het buitenland nodig. En dat is de eerlijke boodschap als we echt de beste zorg ter wereld willen. Is het verstandig om zorgpersoneel uit het buitenland te halen? Daar gaan we zo over debatteren. Maar we beginnen met iets anders. Meer dan 850 ambtenaren van de Europese Unie zijn boos over de houding van de Europese Unie in de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze willen dat Europa zich feller uitspreekt over de rol van Israël, schreven ze gisteren in een brief. En ook in Nederland stuurden ambtenaren dit weekend brieven met dezelfde strekking naar het kabinet. Dit zei Dylan Jezilkus, de lijsttrekker van de VVD, erover. Je kunt ook je privémening met mij bespreken. Je kunt het agenderen. We kunnen gesprekken hebben binnen het ambtelijk apparaat. Maar uiteindelijk wordt een ambtelijk apparaat geleid door de politieke leiding. En die bepaalt de lijn, niet andersom. Is het wenselijk dat ambtenaren zich mengen in het publieke debat en openbaar kritiek hebben? Ga ik over praten met staatsrechtdeskundige Wim Voermans en oud-staatssecretaris en kandidaat-kamerlid voor de Boer-Burgerbeweging Mona Keijzer. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw Keijzer, u bent zelf staatssecretaris geweest. U heeft intensief samengewerkt met ambtenaren. Heeft u ze wel eens betrapt op een eigen mening? Wel bij mij aan tafel, waarbij natuurlijk wel moet aan worden getekend dat ze daar zitten als ambtenaar, als deskundig, politiek neutraal. En als zodanig informeren ze mij over allerlei kanten. En ik vond het altijd heel belangrijk om zelfs de laagste beleidsambtenaar bij mij aan tafel te hebben. Want soms kan je aan lichaamstaal iets zien wat niet op papier staat. En ik wil dat weten. Daarvoor is dus ook nodig dat al te nadrukkelijk politieke meningen niet op dat moment ook geuit worden. Want u wilt gewoon informatie van ze? Ik wil gewoon weten, hoe zit het? Kan dit wel, kan dit niet? Hoe verhoudt zich dat tot het recht? Los van de opvatting van... Los van de opvatting die ze hebben. En soms sijpelt dat er natuurlijk doorheen. En dat is ook allemaal helemaal niet erg. Maar er zijn echt twee redenen waarom dit niet verstandig is. Dit is dan een brief schrijven waarin je zegt, ik ben het niet eens met het beleid. Ja, en die dan buiten gelekt wordt. Ja, gelekt, hè? Of, ja, niet gepubliceerd. Dat is weer een andere discussie. Ik weet niet hoe dat gaat, misschien dat u dat weet. Ja, dat zijn allerlei... Soms worden ze gevonden in treinen. Ja. Hoe dan ook. Wat je dus gaat krijgen is dat je op een gegeven moment je wordt bewindspersoon. En dan zit er dus een ambtenaar tegenover je die jou moet adviseren. Die net daarvoor een brief in de brief in de krant zich uit heeft. Politiek zich uit heeft over wat hij vindt. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk consequenties over voor het contact wat je hebt tussen bewindspersoon en ambtenaar. Ja, want wat denkt u dan als u tegenover zijn ambtenaar? Dan denk ik, alles wat hij zegt is gekleurd door zijn of haar politieke mening. Dat is niet goed. Nee. En u wilt het niet weten wat ambtenaren stemmen eigenlijk? Nee, ik wil dat nooit weten. Nee. Ik heb het nooit gevraagd en ik wil het niet weten. Okay. Ook precies om deze reden. Dat is één. En de tweede reden waarom dit een slechte zaak is, en straks gaan we met de heer Voermans praten of het juridisch kan. De tweede reden waarom dit een slechte zaak is, is omdat zo worden ambtenaren onderdeel van het publieke debat. En dat moet je niet willen. Waarom niet? Omdat er natuurlijk altijd ook Israëlische, Joodse ambtenaren zijn die het iets anders vinden. Dus het kan daardoor ook op de werkvloer ongemakkelijk worden? Nou, op de werkvloer het ongemakkelijk worden is nog tot daaraan toe. Maar dan krijg je dus niet alleen politici die elkaar met woorden bestrijden, maar ook nog eens ambtenaren. Ja. En heel veel mensen. En u zegt, daar zijn ambtenaren niet voor. Daar zijn ambtenaren niet voor. En heel veel mensen. Laatste opmerking, dan heb ik mijn verhaal in die zin gehouden. Ik moet nog wel even blijven. Ik ga nergens heen. Maar voorlopig ga ik nergens heen. Wat heel veel mensen die ik heb horen zeggen, nee, dit is een goede zaak dat ambtenaren dit doen. Daar zou ik tegen willen zeggen, oké. En nu krijgen we VVD-ambtenaren die voor het afschaffen van winstbelasting van multinationals zijn en dat internationaal verkondigen. Nu krijgen we BBB-ambtenaren die het ook een grondrecht trouwens, het recht op eigendom belangrijk vinden en daarom tegen onteigening zijn van boerenbedrijven. U zegt het hek is van de Dam. Als je dit hek van de Dam. Oké, dan gaan we naar meneer Voerman. Als meneer Voerman, u heeft die brieven natuurlijk ook gelezen dit weekend. Wat dacht u toen u ze las? Ja, opmerkelijk wel. Aan de andere kant. Okay, ja, komt vaak voor. Kijk, en ik heb nu gehoord van mevrouw Jessegus Mona Keijzer, hoe die erin staan. Verder wat je er ook van vindt, het is een grondwettelijk recht. We hebben dat al 40 jaar zo. De grondwet is herzien in 1983. En daar is uitdrukkelijk aan de orde geweest. Moeten ambtenaren als ambtenaar grondrecht hebben. Dus de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, kiesrecht hebben ze natuurlijk ook. Ja. En toen is er gezegd, ja, dat moet kunnen. Die moeten zich ook uit kunnen drukken in het publieke debat als ambtenaar. Alleen, het punt komt dan, er is wel een grens aangesteld. Ik maak hem even af. Er is een grens aangesteld in de ambtenarenwet. En die zegt, het moet wel te verenigen zijn als je dat doet als ambtenaar met je eigen functie en met de openbare dienst. Dus je moet wel je verantwoordelijkheid steeds in de gaten houden als ambtenaar. Je zit in Rijksdienst, daar werk je in. Dus je moet geen schade daaraan aanrichten. En dat is het evenwicht dat toen is gekozen. Maar ze mogen een eigen mening hebben en die mogen ze ook publiekelijk uiten. Dat is zo geformuleerd. Dat gebeurt ook heel vaak in Nederland. In de jaren 80, bijvoorbeeld 1983, toen gingen zelfs militairen van Defensie demonstreren tegen de plaatsing van kruisraketten. Daar werd toen opgeroepen in de krant, er stonden stukken in, een luchtmachtofficier Stelling, die nam daar ook heel, die plakte posters op tegen kruisraketten. We gaan er in Nederland meestal heel ontspannen mee om, dat ook ambtenaren hebben een mening, kunnen die uiten, maar kunnen ook dan toch nog wel in loyaliteit hun werk doen. Ja. Dat is het evenwicht wat we toen hebben gekozen. Oké, mevrouw Keijzer, het mag van de grondwet. Ja, het mag zelfs publiekelijk, zegt meneer Voermans. Ja, weet u, en in die grondwet staat. Ja, de grondwet is niet onbelangrijk. Nee, de grondwet is zeer belangrijk, vertel mij wat. Als je kijkt naar de grondwet, dan staat daar altijd staan daar clausules achter grondwetten, behoudens en ieders verantwoordelijkheid voor de wet of andere formulieren. En dan kom je vanzelfsprekend bij de ambtenarenwet terecht. En daar staat ook in dat dat niet zomaar mag. In principe moeten ze zich. Nee, daar moet ik u op corrigeren. Daar staat dat het wel mag. Daar staan de grenzen in. Ja, het is niet dat de grondwet, als die uitkomt, dat het dan aardig is en dat we anders daar niet van moeten weten. Die ambtenarenwet zegt het mag, maar je moet het verantwoordelijk doen. Dat is wat er gezegd wordt. Staat niet. Ik zag dat ook langskomen op Twitter, dat de ambtenarenwet zegt dat dat niet mag. Dat is niet het geval. Oké, mevrouw Keijzer. Nou, dan zoeken we straks even precies de wet op. Dan hij staat op mijn Twitter-account. Daar heb ik hem, de artikelen heb ik daar uitgeprint. En mensen zeggen dan dat dus een verkeerde wet is. Ja, de ambtenaar onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens. Nee. Dat staat er niet. Oh. Dat is precies wat u fout zegt. Ik voor te lezen, maar dat zal hem aan mij liggen. Nee, dat staat niet. Nou, welke ambtenarenwet u dan? Die onthoudt zich ervan als dat niet te verenigen is met zijn functie of de openbare dienst. Maar dan gaat daar misschien dus dat je het mag doen, maar dat je rekening moet houden met. Ja, maar dat is dus wat ik net voorlas van het Twitter-account van de heer Voermans. Maar dan is dat al te precies op het woord. Maar laten we dan even zoeken waar ligt dan de grens? Wat mag wel en wat mag niet? Ja, en dan zegt ook de heer Voermans net zelf, de grenzen van die vrijheid van meningsuiten, die hebben verband met de functie en zijn openbare dienst. En dan kom je dus in een situatie terecht dat een ambtenaar, en er zit ook wel verschil in, hè, als jij als Rijksambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken de minister van Buitenlandse Zaken adviseert. En uiteindelijk gaat die minister van Buitenlandse Zaken daarmee de wereld in. En vervolgens wordt diezelfde minister van Buitenlandse Zaken bestreden in het publieke debat door zijn eigen ambtenaren. Dan ben ik van mening dat de openbare dienst niet ten goede komt. Dat is wel lelijk, toch, meneer Voermans, als het zo gaat? Je adviseert als ambtenaar aan de minister besluit tot iets anders, die is politiek verantwoordelijk, en als je dan als ambtenaar alsnog een stuk lekt naar de krant, ja, dat voelt niet fijn, lijkt me. Zeker als je een positie hebt, en daar ga ik helemaal mee met mevrouw Keizer. Als je een positie hebt waarbij je moet adviseren bijvoorbeeld over Israëlbeleid aan jouw minister. En je gaat dan deze petitie ondertekenen. Dan ga je die grens over, die hele genuanceerde grens die de ambtenarenwet trekt. Okay, okay. Dan moet daar nog wel altijd bij zitten van luister even, dat iemand daar echt, want dat doen we in Nederland gelukkig heel weinig, zegt van ja, ik ga u daarom ontslaan. Hè, omdat u hier die grens over gegaan bent. Want u precies in uw functie, zo dicht als u nu bij het punt zit waar u eigenlijk uw functioneren in het geding komt en de openbare dienst wordt geschaad, dan moet er nog een ontslag volgen. En dan is de rechter ook toch nog wel meestal wel heel terughoudend, ja, om zo'n ontslag door te zetten. Er moet veel kunnen, okay, ook voor ambtenaren, ook in de openbare ruimte, ook in het maar openbare debat. Maar er is een grens, mevrouw Keizer. Ja, er is dus een grens. En die grens zit hem dus in dat je op een gegeven moment in die situatie terechtkomt zoals ik die net schets. Bij het ministerie van LNV zitten vast... Landbouw zitten vast... ook mensen die BBB stemmen en een andere mening hebben dan hetgeen de minister van LNV zegt. Zo zullen er bij het ministerie, ja, van het ministerie van Economische Zaken. En u zegt, dan wordt het ongemakkelijk. Zeg ja, dan mag nou ja, nog even twee concrete voorbeelden. Dan polariseer je dat hele debat verder. Twee concrete voorbeelden. Onlangs vertelde een agent in Trouw dat hij in zijn vrije tijd Extinction Rebellion activisten aanmoedigt. En dat niet alleen. Hij hield bij een demonstratie ook een spandoek omhoog waarop stond dat hij politieagent is. Vindt u dat kunnen? Als ik hem was, zou ik dat niet doen. Nee, mag het van de wet, meneer Voermans? Nou, dat komt wel heel dicht in de buurt van de grens waar we het over hebben gehad. Maar hij was niet een gemeenteambtenaar in Den Haag. Hij moet wel misschien met die ontruimingen doen. De rechter zal zich afvragen, die politieagent, heeft hij in die situatie, bijvoorbeeld in Den Haag, verantwoordelijkheid dat hij die mensen daar toch misschien van het wegdek moet gaan halen? Daar zal naar gekeken worden. Een gemeenteambtenaar in Den Haag had onlangs ook. Die zat niet in de buurt van de club die daar de vergunningen voor demonstraties uitgeeft. Maar die vond ook dat het standpunt over Extinction Rebellion naar buiten moest worden gebracht. En dat zij dat omarmde. Zij is toen zelf opgestapt. Maar dan kom je wel, er wordt altijd gekeken naar hoe dicht zit jij op datgene wat je moet doen. Hoe zit jouw verantwoordelijkheid in elkaar? En dat kun je alleen per geval bekijken. Ja. Maar in beginsel heb je het recht om dat te doen. Ja, maar als je chef Chili bent op het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan mag je wel een brief schrijven over Israël. Maar als je chef Israël bent, niet. Nou, dat maakt een verschil. Ja, dat maakt een verschil. Tijdens de openbare verhoren rondom de enquête fraudebeleid kwam naar voren dat ambtenaren stevige kritiek hadden op beleid van minister Kamp. Andries uit Enschede die vraagt via de app, mevrouw Keizer, was de toeslagenaffaire misschien te voorkomen geweest als die ambtenaren toen wel een brief hadden geschreven? Dat zijn van die wat-als-vragen die buitengewoon interessant zijn en waar je over kunt filosoferen. Maar als een minister zich echt een beetje misdraagt, zoals Kamp hier gedaan lijkt te hebben. Maar dat is hier natuurlijk de essentie. Wat hier gebeurd is dat hogere ambtenaren niet naar lagere ambtenaren geluisterd hebben. Ook dus blijkbaar de bewindspersoon die lagere ambtenaren niet aan tafel hadden. Wat ik dus bewust altijd wel deed. Omdat u alle geluiden wilde horen. Omdat ik alle geluiden wil horen. En dat heeft uiteindelijk tegen het grote onrecht hier geleid. Ja, meneer Voermans, wat vindt u van dit voorbeeld? Ambtenaren in casus van de kindertoeslagaffaire, die hadden misschien juist harder moeten praten. Ja, nou, ik denk dat Mona Keizer in dit geval wel gelijk heeft. De oorzaak ligt niet in het punt dat ze zich niet in het openbare debat hebben gemengd. Maar dat doet er niet aan af dat wij een grondwettelijk stelsel hebben wat eigenlijk assertieve ambtenaren bedient. En daar zijn we ook blij mee dat ze zelfstandig kunnen zijn en ook hun mening kunnen openbaren. En dat helpt ook bij het goed aansturen van de Rijksdienst. Dat je gewoon debatten kunt hebben, niet alleen intern, maar ook extern. En dat we dus assertieve ambtenaren hebben die daardoor echt heel goed kunnen adviseren. Oké, meneer Paternotte is al bij ons. Zometeen gaan we met hem praten. Ik zie hem. Ja, u kan hem zien. Hij kan u niet zien. Ik ben het niet met D66 eens. Hij heeft nog niks gezegd. Ik heb net Jette gehoord dat al die mensen uit het buitenland hier naartoe komen. Dat is het volgende onderwerp. Er zijn helemaal geen huizen voor Jan. Daar mag u straks over meepraten. Maar eerst even vragen wat meneer Paternotte vindt van de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren. Hoe ver mogen ze gaan wat u betreft, meneer Paternotte? Ja, ik ben niet voor een zwijgplicht voor ambtenaren. En kijk, de reden dat we het er vandaag over hebben is dat het natuurlijk wel echt heel uitzonderlijk is. Maar de situatie daar in Israël, Gaza, is ook heel uitzonderlijk. Ik bedoel, de terreuraanslag van Hamas, dat was het grootste verlies aan Joodse levens sinds de Holocaust. Ja. En de situatie in Gaza nu, waarin de Gazanen collectief gestraft worden eigenlijk, met elke dag heel veel extra slachtoffers. Ja, die is heel ernstig. En dan snap ik best dat ambtenaren soms daar iets over willen zeggen. En dat denk ik ook dat het goed is dat dat dus mag. Nou, dat heeft de heer Voermans denk ik duidelijk uitgelegd. Ja, ik vind eerlijk gezegd dat BBB het ook niet heel makkelijk maakt voor ambtenaren, hoor. Want enerzijds dus moeten ze dan ook in dit soort situaties hun mening toch voor zich houden. Nou, dat kan je vinden, maar ik heb ook Caroline van der Plas wel eens gehoord. Die wilde dat bandopname van OMT-vergaderingen zelfs openbaar zouden werken. Oh, ook tegen de wens van mensen in die zelf dan bij die vergaderingen zijn. Dan denk ik van ja, enerzijds moet je je mening voor je houden, maar als je die dan achter de schermen geeft, dan kan die weer gedwongen openbaar. Maar OMT-leden zijn geen ambtenaren. Nee, dat maakt je een ambtenaar niet heel makkelijk. Dat is volgens mij een compleet andere discussie. Daar dan mag ik heel kort reageren. Ga ik heel kort op reageren. Ja. Daar ging het over een adviesorgaan aan de regering, wat gewoon op een gegeven moment gewoon op de stoel van de regering zat, omdat het kabinet al die adviezen één op één overnam. En wat geen ambtenaren waren. Volgens weet niet precies. Nou, misschien volgens mij zaten die niet. Erbij, maar nee, niet volgens mij de meeste niet zelfs. Er waren geen ambtenaren. En het is nog niet eens zo heel lang geleden dat ook een groep ambtenaren zich ook in de openbaarheid geuit hebben over het klimaatbeleid. Oh ja, ja. Weet je, het is waar wat de heer Voermans zegt. Het bijna is niet altijd. Zo dat je daar kunnen we best net vaak. Meer. Best vaak. Soms wel, meneer Voerman, soms wel. De tijd is op, we hebben nog één zin. Ja, maar als iedereen dit met zijn mening gaat doen, dan wordt loopt het puinhoop. Ja. Goed, staatsrechtdeskundige Wim Voermans en oud-staatssecretaris en kandidaat Kamerlid voor de BBB Mona Keijzer. Hartelijk dank. Dit is de dag. Stel, met Thijs van den Brink. Oh, ik praat door mijn eigen naam heen, dat moet je nooit doen. Stel, u breekt uw been. Zou u het dan erg vinden om geholpen te worden door een verpleegkundige uit de Filipijnen? En zou u het oké vinden als uw vader of moeder in het verpleeghuis geholpen wordt door iemand uit Indonesië? In de strijd tegen het personeelstekort moeten we volgens D66 meer zorgmedewerkers uit het buitenland halen. Is dat een goed idee? Ga ik bespreken met twee fractievoorzitters, Jan Paternotte van D66 en Lian Marijnissen van de SP. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ook tegen de mensen thuis zou ik willen zeggen, we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Laat het ons weten en stuur een bericht via de Radio 1-app. En meneer Paternotte, zou u het oké vinden om verpleegd te worden door iemand uit de Filipijnen? Nou ja, liever dan dat je niet verpleegd wordt. Kijk, dat is wel de realiteit waar we het in Nederland nu over hebben. We hebben al een tekort aan 65.000 mensen in de zorg. En dat loopt alleen maar verder op. 1 op de 6 mensen die werkt, werkt nu in de zorg. En als we op deze manier doorgaan, is dat over 10 jaar, is dat 1 op de 4. Ja. Die mensen zijn er nu niet. En wat ons betreft betekent dat dat we iedereen die dat kan en wil daarvoor moeten kunnen inzetten. Het liefst mensen die hier al zijn. Statushouders bijvoorbeeld zouden wat ons betreft makkelijk aan het werk moeten kunnen. Ook asielzoekers met die in de zorg zouden willen werken, zouden wat ons betreft die kans moeten krijgen. Maar je gaat het daarmee gewoon niet redden. En je ziet daarom dat veel zorginstellingen nu zeggen, nou, dan zullen we ook wat mensen moeten uitnodigen uit het buitenland om hier tijd te komen werken. Dat liever dan dat we mensen naar huis moeten sturen. Mevrouw Marijnissen, zou u verpleegd willen worden door iemand uit Suriname of Filipijnen, Chili, noem maar. Mijn ervaring met zorgmedewerkers waar dan ook vandaan is dat het altijd mensen zijn die werken met hun hart en met heel veel liefde en alles op alles zetten om liefdevolle zorg te geven. Dus dat zal vast en zeker goed komen. Maar ik ben het niet met de heer Paternotte eens dat dit een goede oplossing zou zijn voor de personeelstekorten die we nu hebben. De arbeidsinspectie die zegt het is dweilen met de kraan open op dit moment met arbeidsmigratie. De lasten die zijn voor de samenleving de lusten zijn voor het bedrijfsleven. Maar even voor mijn begrip, u zegt die verpleegkundigen kunnen we niet goed huisvesten in ons land. Hebben we geen goede plekken voor? Dat is al een eerste heel terecht punt, meneer van der Brink. En ook een vraag die ik aan de heer Paternotte zou hebben. Goh, als u zo enthousiast bent om nog meer mensen hierheen te halen om te werken, waar moeten die mensen in vredesnaam wonen? We hebben een ontzettende woningnood. En tegelijkertijd is het ook zo dat er nog heel veel in de zorg ook te besparen valt. In de zin van dat we zorgmedewerkers vrij kunnen spelen. Die nu bezig zijn met bureaucratie. Recent onderzoek liet zien dat alleen al in de oudere zorg zorgmedewerkers 35% van hun tijd bezig zijn met de bureaucratie. Dat komt natuurlijk door de georganiseerde marktwerking daar. En ze hadden omgerekend dat dat 73.000 voltijdse krachten, FTE, zoals dat dan in beleidstaal heet, vrij zou kunnen spelen. Zegt, als we daar bijvoorbeeld mee zouden stoppen. Skip de bureaucratie, dan heb je heel veel meer handen aan bed. Meneer Paternotte, dat klinkt als een sympathieke oplossing voor iedereen. Ja, het is alleen natuurlijk, als het zo makkelijk zou zijn, dan zouden we dat natuurlijk al lang gedaan hebben. Ik vind het trouwens wel goed dat de SP vaak met dit soort ideeën ook komt, omdat we het echt te weinig over zorg hebben in deze campagne. Dus dat is mooi. En inderdaad, als mensen fouten maken in de zorg, moeten niet meteen nieuwe regels worden verzonnen. Want heel veel mensen in de zorg komen wat dat betreft om in die regeldruk. 35%, dat is echt shocking. De grote cijfers. Bedenk gewoon even wat de SP wil. Is eigenlijk een stop op dit moment op arbeidsmigratie. Nou, 40.000 arbeidsmigranten werken nu in de zorg. Meneer Paternotte, mag u eerst vragen om te reageren op mevrouw Marijnissen? Die zei, we hebben geen huizen. Ja, en dat komt mede omdat we te weinig mensen hebben in de bouw. Kijk, wij moeten keuzes maken qua arbeidsmigratie. Er komen inderdaad heel veel arbeidsmigranten naar Nederland voor heel laag betaald werk. En wat ons betreft moeten dat een aantal sectoren minder zijn. Denk bijvoorbeeld aan de slachthuizen, de intensieve vuilderij, maar ook de glastuinbouw. Er zijn veel misstanden. Is de arbeidsinspectie ook veel tijd aan kwijt? Ja, dan denk ik dat dingen als de zorg, maar ook elektrotechniek, de energietransitie, die zijn dan belangrijker. Dus laten we zorgen dat we daar wel mensen op laten komen. Wat de SP wil, en dat punt maakte ik net, wil meteen een stop op arbeidsmigratie. Ook voor de zorg. Ja, en u wilt arbeidsmigranten werken nu in de zorg. Ja, daar gaan er elke drie jaar gaat de helft ervan van de arbeidsmigranten gaat overweg. Dat betekent dat als je doet wat de SP wil, dat we op korte termijn nog grotere tekorten krijgen in de zorg. Terwijl je nu al ziet op heel veel plekken dat het vastloopt, dat de werkdruk daar ook ongelooflijk hoog is. Ik vind dat we echt eerlijk moeten zijn aan Nederlanders. Mevrouw we gaan het niet oplossen met een mooi verhaal waarvan we sommige dingen ook echt wel goed vinden. Ja. Alsof je met iets minder regels alles hebt opgelost. Okay. Mevrouw Marijnissen, we gaan stoppen met mensen uit het buitenland in de glastuinbouw en de woningen die beschikbaar komen, stellen we ter beschikking aan mensen in de zorg. Zeg meneer Paternotte. Ja, nou, ik hoorde hem ook zeggen, ja, er zijn tekorten aan huizen en dat komt omdat we geen mensen hebben die werken in de bouw. Dus, Onder andere, dus dan zouden we mensen hierheen moeten halen om vervolgens huizen te bouwen. Maar die mensen moeten zelf ook in een huis wonen natuurlijk. En er is nu al ontzettende woningnood. Dat op de eerste plaats. De tweede plaats vind ik het ook heel wereldvreemd van D66 om niet in te zien dat de huidige problemen met de totaal ongereguleerde arbeidsmigratie die we nu hebben, dat die ontzettend uit de klauwen lopen. Niet alleen de SP zegt dat, ook de arbeidsinspectie zegt dat. Die zegt er zijn zoveel misstanden, er is sprake van zoveel uitbuiting. Maar ik hoorde meneer Paternotte dat niet ontkennen. Ik zei dat zelfs net. Ja, maar dan is natuurlijk niet het antwoord. We gaan nog meer mensen hierheen halen. Dan moeten sommigen we luisteren wel, naar sommigen niet. De oproep van de arbeidsinspectie. Sommigen wel, sommigen niet, zei meneer Paternotte. Ja, maar de oproep van de arbeidsinspectie is, het is nu dweilen met de kraan open. En daarom zeggen wij, er moet nu tijdelijk een algehele stop komen op economische migratie, zodat dat eerst weer op orde moet komen. Nou, dan het punt van de zorg. Het is zo dat op dit moment mensen uit de zorg worden weggejaagd. Hmm. En dat komt door foute politieke keuzes. Dat is natuurlijk voorheen ook veel bezuinigd op de zorg, de verzorgingshuizen zijn gesloten, veel mensen ontslagen. Ja. Nu hebben mensen in de zorg te maken met veel bureaucratie. Ik noemde net al 35% in de verpleeghuizen, in de ziekenhuizen is dat zelfs 40%. Daar moeten we mee stoppen. De zorgopleidingen zitten vol. Het is zo dat binnen 2 jaar alweer ruim 40% van de mensen die wil werken in de zorg ermee stopt. Dus we leiden mensen op. Dat gaat hartstikke goed. Die zijn enthousiast. Alleen ze blijven maar niet. Binnen 2 jaar stoppen ze alweer mee, omdat ze de zorg worden uitgejaagd. Dus daar moeten we wat aan doen. Meneer Paternotte, eerst even dat punt. Het is dweilen met de kraan open. Je moet nu even stoppen met alle arbeidsmigratie, zegt mevrouw Marijnissen, omdat het gewoon echt niet gaat op het moment. Ja, wat ik dan echt niet begrijp is dat mevrouw Marijnissen daarmee dus ook zegt dat we ook moeten stoppen met het toelaten van arbeidsmigranten in de zorg. Terwijl heel veel zorginstellingen nu al, nou vandaag, ik zag nog een voorbeeld uit Zeeland, die zorginstellingen die zeiden, maar er is geen plek. Er is gewoon geen plek, wordt er nu gezegd. Nee, en waar moeten de mensen wonen? De vraag is, arbeidsmigranten in Nederland gaan elke 3 jaar gaat ongeveer de helft gaat dan weer weg. De helft gaat na 3 jaar weg. Dus dat betekent dat er alleen mensen weggaan op dat moment. Als je dan een stop invoert, betekent dat er wel mensen weggaan uit de zorg. Dat we dus nog meer tekorten krijgen en dat er niet mensen bijkomen. Dus ik snap het verhaal van de SP over een tijdelijke stop op arbeidsmigranten. Ik snap niet waarom ze dat willen voor de zorg. Dan vanwege de arbeidsinspectie. Die zegt, het is dweilen met de kraan open. Het gaat niet op het moment. Nou, dan zou ik zeggen, maak dan in ieder geval keuzes. Want in de zorg is het wel hard nodig dat je voldoende mensen hebt. Die werkdruk is mede zo hoog omdat er te weinig collega's zijn. Ik heb ook mensen gesproken uit ziekenhuizen die ook collega's inderdaad uit de Filipijnen hier een tijd hebben. Hmm. Nou, mevrouw Marijnen zegt terecht, die doen heel liefdevol dat werk. Maar het zijn ook gewoon collega's die daarmee ervoor zorgen dat anderen eindelijk weer even wat ademruimte hebben, omdat ze dan misschien daardoor wel voldoende mensen daar hebben werken. Oké, maar dan even dat andere punt. Even het andere punt van mevrouw Marijnissen, die zegt van ja, het werk, het is zo'n zootje. De mensen zitten, die komen dan met veel liefde, stappen ze dat vak in en binnen 2 jaar zijn ze weggejaagd. Nou, ik vind dat ze daar een aantal goede punten maakt. En dat is wat Rob Jetten vandaag ook heeft gezegd over de zorg. We zullen meer samenwerking moeten hebben. Het idee dat 45.000 zorgaanbieders in Nederland hebt die eigenlijk continu met elkaar concurreren, dat is veel te ver doorgeschoten. En dat levert uiteindelijk echt niet de beste zorg van de wereld op. Ik wil ook niet naar een systeem toe, zoals de SP bepleit, dat je ook in Engeland hebt met één zorgaanbieder waar iedereen bij in dienst is. Maar wel minder marktwerking, hoor ik u dat zeggen? Zegt u de marktwerking in de zorg is wel uit de hand gelopen? Ja, minder marktwerking, meer samenwerking. Met name die samenwerking is belangrijk. Want dat betekent ook dat je afspraken moet maken over de specialisatie. Dat je de arts die, de groep artsen die dingen het beste kan verzorgen, kan zorgen dat mensen snelste genezen. Ja. Dat je misschien ook probeert die zorg daar op te bouwen. Mevrouw Marijnissen, hij zet een stap in uw richting. Ik zie u nee schudden, maar meneer Paternot, hij zet een stap in uw richting. Die zegt, die SP heeft een punt met die kritiek op het systeem. Ja, natuurlijk heeft de SP een punt. Moet u geen nee schudden, dan moet u ja schudden. Dat hebben wij zeker. Ik schud nee, omdat er zo weinig aan gebeurt. Als ik de heer Paternot over praat, dat laatste deel van zijn verhaal, dan denk ik, ja, inderdaad, we moeten inzetten op samenwerking in plaats van concurrentie. Maar meneer Paternotte klinkt ook als iemand die de afgelopen jaren niet in een kabinet heeft gezeten. En dat heeft hij natuurlijk hij wel niet, degelijk. Hij niet. En dat is mijn probleem. Hij heeft niet in een kabinet gezeten. De partij van de heer Paternotte is verantwoordelijk voor hoe het hier in Nederland gaat met de zorg onder andere. Al jarenlang. En daarom vind ik het zo makkelijk om dan nu hiermee te komen. Want ja, we moeten de bureaucratie in de zorg aanpakken. En dat kan alleen maar als we uitgaan van vertrouwen. Dus als we de zeggenschap willen leggen bij de mensen die het werk doen, dan kunnen we stoppen met de overbodige bureaucratie, met de papierwinkel. Dan kunnen we heel veel mensen en tijd en zorgverleners ook vrijspelen. Dan hebben we dus niet mensen uit het buitenland nodig. Want nog een extra argument, wat ik nog niet heb genoemd. Wat denkt de heer Paternotte dan van al die andere landen? Het woord brain drain, dat betekent dat je dus in een ander land worden mensen opgeleid op kosten van dat land vaak. Hè. Die gaan dan hier het werk doen. Daar hebben ze ook verpleegkundigen nodig. Ik ben zelf in Polen wezen kijken, bijvoorbeeld, om met eigen ogen de gevolgen van arbeidsmigratie daar te zien in de kassen. Hier werken Polen in de kassen. Daar ga je in de kassen kijken. Daar werken de Oekraïners, terwijl ze daar worden opgeleid. Ja. Dat vind ik ook niet zo sociaal. Meneer Paternotte, een vraag die hierbij aansluit van Roel, die met ons meeluistert. Die zegt, komen dan bijvoorbeeld de Filipijnen hierheen omdat ze hier meer verdienen? Met als gevolg dat de zorg op de Filipijnen een tekort heeft aan personeel. Ja, ze hebben daar dan juist een overschot, maar dat komt ook omdat daar veel jongere bevolking is. En dat zijn al mensen die, wat ik zei, de arbeidsmigranten, de helft gaat na 3 jaar weer terug. Dat is ook wat wij dan voor ons zouden zien. Dat ze hier komen, natuurlijk ook een hoop leren en die kennis ook weer mee kunnen nemen. Dus dan is het geen brain drain, dan is het een brain gain. Ook voor het land waar ze vandaan komen. Kijk, het allerliefste zou je zeggen, we hebben hier gewoon voldoende mensen om alle zorg met liefde te kunnen verlenen. Maar wat ik altijd zo lastig vind, is van de SP heb je dan het idee dat je luistert en denkt, dus we heffen een paar regels op en alle problemen zijn opgelost. Nou ja, het helpt en een beetje. Weet je wat? We voeren de werkstellingsvergunningen in. Dat is precies wat ze in Engeland hebben gedaan. Waar ze natuurlijk zeiden, we willen veel minder arbeidsmigranten. Zijn uiteindelijk zelfs uit de Europese Unie gestapt. En wat zie je daar nu? De grootste tekorten aan zorgpersoneel die ze ooit hebben gehad. Ja, ik denk dat het ook voor ons als politici heel belangrijk is om eerlijk te zijn. Okay. Als we met z'n allen ouder worden, dat is heel mooi, zullen we ook steeds meer mensen nodig hebben. Nodig, en dan zullen er ook mensen aan het bed staan die uit het buitenland komen. Liever dat, dan dat je mensen weer naar huis nog één keer, mevrouw Marijnissen. Het is zo dat wij op dit moment mensen uit de zorg wegjagen. Dus laten we beginnen eerst bij het begin. En dat is ervoor zorgen dat het werken in de zorg aantrekkelijk blijft. We hebben gelukkig in Nederland keiveel mensen die enthousiast zijn om te werken in de zorg. Maar ze worden zorg uitgejaagd. Daar valt heel veel te winnen. 2, we moeten er naartoe dat we afstappen van de zorg als een markt zien. Als we dat Daar heeft meneer Paternotte net een stapje naar u toe gezet. Hij wil ook minder markt. Laten we dat dan doen. Onderzoek laat zien, dat zegt niet alleen de SP. Recent onderzoek, alleen al in de ouderenzorg, 73.000 zorgverleners kun je daarmee vrijspelen. En dan hebben we het nog niet eens over het ziekenhuis. Waar je nu ziet dat ZZP'ers worden ingehuurd, wat de zorg allemaal veel duurder Tijd maakt. Is op. Dat is de oplossing. Gaan we daar in de formatie verder over praten. Jan Paternotte van D66 en Lina Marijnissen van de SP. Beide hartelijk dank voor dit debat. Gisteren was het eerste grote televisiedebat bij College Tour in de aanloop naar de verkiezingen. Julia Wouters en Raymond Mens van de podcast De Spin Doctor zitten hier. Die zaten natuurlijk met chips en cola voor de televisie. Zometeen gaan we uitgebreid praten. Heel kort nu. Julia, we gaan de boel ontspinnen zo in de podcast. Wat viel jou op gisteren? Ik heb natuurlijk met extra belangstelling gekeken hoe Jezielke zich daar als vrouw en als premierkandidaat staan hield tussen de heren. Ja. Ja, dat is waar jij zo meteen op gaat letten. Ja, zeker. Oké, en Raymond, jou? Jij? Mij viel vooral op, en dat vond ik heel fijn, dat we vooral een fatsoenlijk debat hadden. Dus er valt genoeg op af te dingen, maar eindelijk geen debat zonder rode knoppen, groene knoppen, allerlei knoppen. Muziekjes. Nee, gewoon serieus gesprek. Dus dat is goed. Oké. Vind ik ook. Wat er niet goed was, gaan we openspreken in de Spin Doctors. De podcast die is vanavond rond 8:30, meestal 9:00, te vinden in allerlei podcast-apps. Dank jullie wel voor dit uitgebreide debat, Raymond en Julia. Het moest kort, toch? Ja, teaser noemen ze dat. We hebben nog 10 seconden over, dus dan kan ik jullie bedanken. Hier op Radio 1 zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Zij praat met de regisseur van de nieuwe Netflix-film Crypto Boy. En later vanavond ook het sportforum natuurlijk bij Langs de Lijnen Omstreken. Een fijne avond. Dag. Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Sydney Dijkers met het NOS.